राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 16 मई 1994 को लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय धोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पारमार्थिक मार्ग में एक बहुत विलक्षणता है, वो यह है स्वतंत्रता। व्यवहारिक जगत में व्यापार आदि की नौकरी कुछ भी आप करो उसमें स्वतंत्रता नहीं है। और परमात्मा की प्राप्ति आप चाहते हो इसमें प्रतंत्रता नहीं है। इस बात पर आप थोड़ा विचार करो, बहुत विलक्षण बात है। परमात्मा की प्राप्ति में खुद मेरी जरूरत है और भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार जाति आदि की कोई जरूरत नहीं है, केवल अपनी। और कोई सहारा नहीं दे तो किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। ऐसी सहारे की जरूरत है उसका सहारा पूरा मिलता है। भगवान के सहारे की आवश्यकता है तो भगवान का सहारा पूरा। संत महात्माओं की बात कही जाए तो जितने संत हो गए जितने हैं जितने होंगे सब हमारे सहमत है। शास्त्र जितने हैं जो हमारे सहमत है, धर्म है वो हर में सहमत है, किसी की कोई रुकावट नहीं है, मदद करने को तैयार है। और हम अकेले कर सकते हैं उसमें, व्यापार अकेले नहीं कर सकते आप, व्यवहार आप अकेले नहीं कर सकते। महाराज संसार में कोई भी काम करो आप अकेले से नहीं होगा, दूसरे का इशारा लेना पड़ेगा। क्योंकि शरीर की जरूरत रहती है और शरीर की जरूरत संसार की रहती है। कोई सही ऐसा शरीर नहीं है जो कि संसार की सहायता के बिना चल सकता हो। लखपति करोड़पति राजा महाराजा भी अगर चलेंगे तो उनको भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, रुपयों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, देश का, काल का, समुदाय का, कायदे का सहारा लेना पड़ेगा। और हम भगवान को चाहते हैं तो जिसके सहारे की जरूरत वो तो सहारा पूरा है, हमारे किसी की गर्ज करने की जरूरत नहीं है। कोई देश हो, कोई काल हो, कोई समय हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई अवस्था हो, कोई परिस्थिति हो, सब परिस्थितियों में उसी प्राप्ति हम कर सकते हैं। इसे आप खूब गहरा विचार करो, मेरी बात सोचो और इस पर विचार करो। और फिर शंका हो संकोच नहीं, अभी मेरे को बोलने दो और आप नोट कर लो, याद कर लो, जो जो शंका है खुली करो अच्छी तरह से निधड़क। कारण यह है कि अपना कल्याण करना है। जिस संसार की सहायता की जरूरत है उसका तो त्याग करना है, उसी सहारे की जरूरत क्या रही। अगर अंतःकरण की शुद्धि भी माने तो अंतःकरण का तो त्याग करना है, भीतर से उसकी ममता का त्याग करना है, मन बुद्धि अहम इसके साथ जो अपनापन है इसका त्याग करना है। त्याग में कोई प्रतंत्र नहीं है, चाहे किसी से तो और से मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, परंतु अब लेना ही नहीं, इसमें प्रतंत्रता क्या है। खूब गहरी रीति से आप लोग सोचे विचार करें, मैं चाहता हूं परमात्मा को तो मैं परमात्मा को चाहता हूं, इसमें बता देने वाला कौन और क्यों। नारद जी भजन स्मरण कर बैठे तो ना इंद्र के खड़बड़ी मची, तो क्यों हो गया मेरा यह इंद्रासन रहेगा, इंद्रासन लेना है ही नहीं हमारे। नारायण तपस्या करने लगे तो इंद्र की खड़बड़ी मची, अप्सराएं भेजी तो उन्होंने एक नई अप्सरा तैयार कर दे दी कि ले जाओ हमारी जरूरत नहीं है। गहरा विचार करो आप, आज सोचा भी क्या सुना, मैं पन्ना तो आया नहीं तो क्या सुना था, आखिरी मन में आई ये बात। पन्ने आए थे महाराज जी। अच्छा, लेकिन आपके मन की सुनने की सबकी इच्छा थी तो सभी समय में आवेदन करता हूँ, मन में यही आई। सर्वथा स्वतंत्र है, शरीर भी काम ना देता, वो बुखार भी आ जाए, दिखे भी नहीं, सुनी जाए भी नहीं, हमारे कोई काम भी नहीं कर सकता, तो केवल हे नाथ मैं आपका हूँ। जीवे तो मौज, मर जा तो मौज। जीने की इच्छा अगर संसार को है तो संसार पूर्ति करे, और मैं तो ये कहता हूं कि ठाकुर जी को गर्दी हो तो जी लाओ साहब, हमें जीना नहीं है, भगवान की गर्ज हो तो जी लाओ। हम क्या मतलब, आप लिख लेना मेरी अनुचित बात हो, लिख लेना, इस बात करेंगे अपने। जैसे स्थूल की दृष्टा से याद आ गया, गाय का दूध लेना हो तो गाय का पालन करो, घास दो, छटा दो, बटा दो, राजी रखो, संभालो, शीत से घाम से रक्षा करो, दूध लेना हो तो करो, नहीं तो न सही। ऐसे किसी को गर्ज हो तो करो, नहीं तो न सही। भगवान की गर्ज होती है महाराज, गांठ गिरे नहीं बांधते, और जब ते वे तब खाए, नारायण पीछे फिरेंगे मत भूखे रह जाए। गांठ गिरे नहीं बांधते, कोई पदार्थ हमें बांध कर रखते नहीं कि वे पीछे हम काम लेंगे, और जब देवे तब खाए, जब भगवान दे तो भोजन कर ले अपना। तो नारायण पीछे भी है, भगवान पीछे पीछे रहते हैं कि भूखे न रह जाए। भगवान चिंतन करते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, युधिष्ठिर महाराज गए कृष्ण भगवान के पास, तो बैठे ध्यान कर रहे थे। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं? कहते वो सरसैया पर सोए भीष्म में उसका ध्यान कर रहा हूं। मैं उसका ध्यान करता हूं क्योंकि वो मेरे को याद करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम। तो अब चलो उनके पास, युधिष्ठिर तेरे कोई शंका हो तो शंका समाधान कर लो। भगवान कहते हैं कि आज शास्त्रों का सूर्यास्त हो रहा है, शास्त्रों के सिद्धांतों को जानने वाले ब्राह्मण इतने नहीं जितना जानने वाला, ये ब्राह्मण नाम नहीं हुआ, परंतु सबसे अधिक जानने वाला भीष्म है। तो कोई तेरी शंका हो धर्म विषय में, धर्मराज की शंका हो धर्म की, पूछ लो भीष्म जी को। अनुशासन पर और शांति पर दो भरा हुआ है। वह गए सब जा बैठे कि महाराज युधिष्ठिर कुछ पूछ रहे। युधिष्ठिर शांत अनुभव विष्णु शासन आता है, शांत अनुबंधन भीष्म जी महाराज। तो पूछना होगा कहीं पूछ लो। तो युधिष्ठिर आदि प्रश्न किया तो भीष्म जी कहते हैं कि महाराज आप जहां विराजमान हो, कृष्ण भगवान को कहते हैं मैं क्या सुनाऊ, आप सुनाओ मैं क्या सुनाऊ। भगवान कहते हैं मैं तेरे से सुनना चाहता हूं कि तुम सुनाओ। कहा कि देखिए महाराज दो अंगुल भी ऐसी जगह नहीं जिसमें कि घाव न हुआ हो और खून टपक रहा है जैसे गेरू के पर्वत पर वर्षा हो जाए और लाल पानी जलता है, इस तरह से मेरे शरीर से खून बह रहा है और मेरे को बार बार मूर्छा हो रही है। तो ऐसे तो फिर मूर्छा हो जाती है, फिर से तो फिर मूर्छा हो जाती है, तो मैं कैसे सुनाऊ, आप सुनाओ। तो भगवान उसे बात कह रहा है अब सुनाओ। तो जो व्याकुलता जिसे सुना नहीं सकते थे वो पीड़ा नहीं हुई, फिर भी कृष्ण महाराज को सुनाया। शांति पर अनुशासन मोटे मोटे पोता है, इतना उपदेश दिया, कितने विलक्षण बात है। तो युधिष्ठिर शंकाओं दूर किया। तो बात क्या है कि भीष्म जी सरसैया पर सोए हुए चिंतन भगवान का करते हैं तो भगवान उसका चिंतन करते हैं। अरे भगवान जिसका चिंतन करेगा वो तो पता देने वाला को, आप स्वयं भगवान में लग जाओ। कितनी अवस्था है, बार बार मूर्छा आ रही है, खून टपक रहा है, चारों तरफ गिर रहा है, ऐसी अवस्था है। अरे वहां प्रबंध कर रखा था दूरी दूरी बाहर खाई दे रखी, कोई जानवर न आ जाए, कुछ जंतु ने जा खरीदी हुई, आदमियों का पहरा है वहां, किस तरह कोई कमी ना हो, कोई सरकार है और वे शल्य चिकित्सक बताए भी घाव को ठीक करने वाले, किसी का मैं कर नहीं थी चिकित्सा भेज दिए, प्यास लगी है जल ले लेगा अगर पियो, नहीं अर्जुन की तरफ देखा जो बेटा प्यास लगेगा हमारा मारा बाण धरा निकलियो, ये जल पीना है, अशुद्ध बाण भी नहीं पीना है, थोड़ा बेटा सिर लटक रहा है, तके लेकर दौड़ा दुर्योधन आदि, वही जल का धारा दे दो, तके लेकर दौड़ के वीर सैया के लायक नहीं है, कभी तो खास कर मारे बाण सटी हो गए। हाँ बहुत ठीक, ये तकिया है महाराज वहां आराम के लिए। अब जो ऐसी अवस्था में ही भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान ध्यान करते हैं और आए गए, चलो सलाह कर आए, बुलाया नहीं भीष्म जी ने, बुलाया नहीं। तो हम चिंतन करें तो भगवान हमारा चिंतन करे, अब बीच में बाधा देने वाला कौन है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जैसे मेरे शरण होते हैं उनका वैसे ही मैं भजन करता हूं, इसमें प्रतंत्रता है ही नहीं, इसमें प्रतंत्रता केवल अपना बनाया हुआ जो खराब स्वभाव है वो है, तो उसको खराब अपने बनाया तो अच्छा बनाना अपने पड़ेगा, अपने जितने दूर गए हैं उतना वहां से लौटना पड़ेगा, ये हमारे पर जिम्मेवारी है। और उसमें भी भगवान को याद करो तो मदद करो, त्यार स्वभाव बिगड़ा हुआ हमारा, पाप अन्याय किया हमने, उसमें भी कहते भगवान त्यार, वो भी दूर करने के लिए सर्व पापे भी मोक्ष ईशा माश्वर तुमसे दावत कर, मैं मुद करूंगा। ऐसा भगवान दूर करे वो पाप दूर जल्दी होगा, हम दूर करें तब जल्दी होगा, अपने शक्ति से हम दूर करेंगे और भगवान अपने सामर्थ्य से दूर करेंगे तो किसका पाप जल्दी कटेगा। भगवान की शरण हो जाए फिर सब कुछ, जो जाको शरणों लियो ताक ताकि लाज, उलटे जल मछली चले बहो जात गजराज, जिसका शरण लिया उसको उलझ जाए, उसको शरण है वो जाने, हम क्यों चिंता करें। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को हम क्यों करें, शरण भी हो जाए चिंता भी हम करें। व्यवहार में ये लड़कियां ब्याह करके भर के साथ जाती है तो इसको कोई चिंता नहीं होगी मोटी कहाँ खाऊंगी, कपड़ा कहाँ पहनूंगी, किस मकान में रहूंगी, क्या प्रबंध होगा, कुछ परवाह नहीं। एक हाथ पकड़ा दिया उसके अधीन निश्चिंत होकर चली जाती है। क्या उतने भगवान नहीं है? वो तो मर भी सकता है, साधु भी हो सकता है, त्याग कर सकता है, मारपीट कर सकता है, दुख दे सकता है। भगवान ना तो साधु सन्यासी होते, ना मारपीट करते, ना दुख देते। सच्ची पुत्र हो तो हमारे जो गर्ज है उनसे ज्यादा गर्ज है भगवान के। राज्य में फौज पलटन के जितने जितना खर्चा है उतना राज्य में खर्च किसी का ही नहीं है। ऐसे नरकों का 2000 खर्च भगवान के बहुत है। काम कुछ है नहीं उसने, खर्चा ही खर्चा, खर्चा ही खर्चा। और फिर भगत ये माता और छोरा छोरी हो जाऊ ये डरती रहे। अब भगवान डरते क्या दशा हो हमारी, इतना छोरा छोरी आप। अगर भगवान डरे तो अरे पाप हमारे बहुत, उनको काटना पड़े तो ये धोबी होता है ना, कपड़ा धोता है तो ज्यादा मैल होता है ना, फिर धोने में मजा आता है, रस आता है, आनंद आता है। थोड़ा मैल हो तो क्या धोए, फिर आनंद नहीं आता उसे। ऐसे हमारे पापों धोने में भगवान को आनंद आता है। इनको छोरा में अब आजकल के तो मैं नहीं कहता भाई काटने काटना पड़ा है, नहीं तो छोरे के पालने में कितना होता, जिसमें राजी होती है। ये गाय का बछड़ा है, गाय का कायदा है कि गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र इसी गंध हो जाए तो गाय चारा नहीं चरती। और बछड़े के मला हुआ मैल है उसको चाट लिए जीभ से चाट कर देती है, क्या वो चीज और है? और चाटती है उसे दूध बढ़ता है गाय का। अगर आप बछड़े को धो दो, साफ कर दो, गाय का दूध कम होगा, बोले परीक्षा कर देगा। जो उसका वो चाटती है मल जीवी भगवान दूध बढ़ता है। ऐसे भगवान को आनंद होता है भक्तों के पालन करने में, भक्तों की रक्षा करने में, भक्तों की सहायता करने में। अनुप्रजा में हम नित्य पीछे पीछे दौड़ता हूँ मैं तो। भक्तों का खर्चा बहुत है भगवान के यहाँ, पर भगवान पैदा भी यही है। याद कर ले बस, अच्युत स्मृति मात्रेण यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते। याद कर लो शंभू स्मितार्क पुष्पेण। भगवान शंकर को राजी करना हो तो सफेद आंख की फूली चढ़ा दो, खुश हो जाए। चंद्रोदय होता है नया, उस दिन वस्त्र का तंतु निकाल कर ऐसे चढ़ा दो। और अच्युत स्मृति मात्र है ना, साधु संत महात्माओं को राजी हो हाथ जोड़ लो, भगवान को याद नाराज माफ कर, हाथ जोड़े खत्म, सब खत्म। अच्युत स्मृति मात्र है भगवान को याद कर लो, केवल याद कर लो और कोई खर्चा नहीं आप, केवल याद कर लो। अच्युत स्मृति मात्र साधव कर संपुट ही राजी हो जाए, इतना सस्ता। और सबसे बढ़िया पद दे दे, आपको आश्चर्य होगा, भगवान को नहीं मानते, भगवान का खंडन करते हैं, ऐसे आदमियों को भी बड़ा ऊंचा ऊंचा पद दे देते भगवान। तो राजा महाराजा बढ़ा दे, उपासक बना दे, और उनको पता ही नहीं लगता किसने बनाया। जो देते हैं भगवान छिप कर देते हैं, अपने को बताते नहीं है। सबसे बढ़िया आपके पास आंख है, कहां से लाए है? शरीर कहां से भगवान ने दिया है? क्या माता पिता की शक्ति है ऐसी जो बना दे? भगवान देते सभी, पर ऐसा करते ही नहीं, देते ही जाते ऐसा करते ही नहीं। भगवान का देना गुप्त रीति से होता है। आंख को आप कहते हैं मेरी है, नाक मेरा है, जीभ मेरी है, हाथ मेरे है, पाँव मेरे हैं, आप कहते हो आइए सुषमा क्यों लगाते हो, दीर्घता कब है, थोड़ा सहायता मिल जाए तो आपने ठीक रखो, आपका तो है नहीं अपना शरीर पर अपना करते हो अधिकार है, जैसा चाहो वैसे शरीर को बढ़ा लो और जैसा रखना चाहो वैसा रख लो, जितना दिन जीना चाहो उतना जी जाओ, है हाथ में, ये सब दी हुई चीज है, मिली हुई चीज है और बिछुड़ने वाली है, ये सब हम मिले हैं और बिछुड़ने वाले हैं, पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे, बीच बीच में मिले हैं, अव्यक्त आदि नहीं भूता नहीं व्यक्त मध्या नहीं अरे अव्यक्त नजना नहीं, पहले नहीं पीछे नहीं, अदर्शनाथ आपदिता पुनश्चादर्शन गता, अदर्शन से आए फिर अदर्शन प्राप्त हो जाएगी, ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। हमारे स्वतंत्रता की बात है और सहायता हम चाहें तो भगवान सहायक है जो किसी के सहायक नहीं है, लोभी के एक, क्रोधी के एक, दंभी के एक, पाठमंडी के एक, अहिंसक के एक, हत्यारे के एक, चोर के एक, डाकू के, किसी की सहायता करते हैं भगवान। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं भगतन का दास, संतन का दास, जो वो तो रक्षक है, स्वतंत्र चलना है, सहायता चाहिए तो सबसे बड़े सहायक है, उसके समान सहायक किसी के है, जैसे तो श्रद्धा ने निंदक तू गड़ जा वसी से जो राम पानी में लून कबीरे कर दो राम रुखालो था निंदक थारे कौन कबीरे कर दो राम रुखालो निंदक थारे कौन बता कौन सहायता करेगा कबीरे कर दो राम रुखालो कितनी बढ़िया बात है, तुम वो रक्षा करने वाले स्वतंत्रता से चलो, सबसे बढ़िया रक्षक, इससे बढ़िया रक्षक किसी के नहीं है, बताओ किसी के और के हो, और कौड़ी लगे नहीं, पैसा लगे नहीं, संग्रह की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप रखो, आपको चिंता करनी पड़ती है, पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, चीजों को जुटाना पड़ता है, तब जाकर के काम चलता है, अरे भगवान के भगत जुटाते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, मौज नहीं रहते हैं, भगवान को उसके विचार करते हैं, पालन करते हैं, तो इतना मूल्यवान रास्ता कौन सा मिलेगा, खूब आप विचार करो, बिल्कुल स्वतंत्रता है और रक्षक भगवान है और जितने संत हो गए वो और संत है वे और जो संत होंगे ये सब के सब हमारे पक्ष में, धर्म हमारे पक्ष में, शास्त्र हमारे पक्ष में, कोई पापी तो नहीं, वो हमारे पक्ष में नहीं, तो उनकी शक्ति कितनी है, क्या शक्ति है उनकी, और वे भी सहायता करते हैं। मैंने ऐसी बातें कुछ कुछ देखी है, कोई जो बिगाड़ करता है वही सहायक हो जाता है, वो अगर बिगाड़ ना करती तो सहायता नहीं मिलती, ऐसी बातें होती है जीवन में, जो बिगाड़ करते थे उससे सहायता हो जाती है, वो करना चाहता है विघ्न हो जाती है हमारी सहायता, ऐसा जीवन में देखा है सुना है और विचार में आता है, वो बिगाड़ करने वाला उसके भीतर भी तो भगवान विराजमान है, वो बिगाड़ कैसे करना है, बिगाड़ दिखता है ऊपर से उसकी मनमानी हो जाएगी, परंतु साधे कहे साधु सहायता हो जाएगी भगत की, तो इतनी सहायता करने वाले रक्षक भगवान, किस बात की चिंता, चिंता दीन दयाल को हमारी चिंता है ही नहीं, हम तो मौज में रहते हैं, आनंद से भगवान को याद करते हैं, आप विचार कर देखो तो सच्चे हृदय से भजन करने वाले की जितनी स्वतंत्रता है तार राजा माजारा नहीं है, शेठ सौकार लखपति करोड़पति नहीं है, निर्संद है, बड़े बड़े करोड़पति लखपति राजा महाराजा उन भिक्षुओं के पास जाकर के सहायता मांगते हैं, उनसे मांगते हैं जिनके पास कुछ कौड़ी नहीं, पैसा नहीं, राज्य नहीं, जमीन नहीं, कुछ पास में नहीं, केवल भगवान के भक्त हैं, भगवान की तरफ चलते हैं, इनके पास पास कुछ नहीं, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, इस वास्ते ऐसा निष्कंठ का पंथा, ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्यते हरि, जहां भगवान का पूजन होता है ये मार्ग निष्कंठ है, कोई बाधा नहीं है, कोई कांटा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, भगवान सहायता करने वाले। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे और माँ को छोड़कर निकल गए जंगल में, कितने ऊंचे बढ़ गए, ध्रुव लोग हो गया, चंद्रमा नक्षत्र सब परिक्रमा करे। कैसी विलक्षण बात है, हिम्मत मत साडो नरा मुख सो कहता राम, हरिया हिम्मत सो किया धोखा अटल था, हिम्मत नहीं लगे जो जो भक्त हुए। देखो ऐसी बात है, एक नाथ जी महाराज दादी की गोद में थे, छोटी और माँ बाप मर गए, अब दादी माँ के बेटा भी मर गया, बहू भी मर गई, एक एक आ रह गया, उस पोते को पालन करती है, डर का सोती मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा। एक पंडित आते, घर का ब्राह्मण था, वो आते पढ़ाते थे, तो उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते, वो सखरा जाते भी छोटा सा बच्चा क्या करता है। उसने भगत की ध्रुव जी की कथा सुना दी, जो 5 वर्ष गए थे, इनके मन 5 वर्ष में हुई, 5 वर्ष तो मैं हुई, रात्रि में सूती छोड़ माँ दादी माँ को तो चल दिए, क्या रास्ते पर नहीं चले, बिना रास्ते तो खोज देख लेगा कोई, देवगढ़ पहुंच गए पैसन से, वहां से नारदन पंत के पास में रहे, उनका जीवन चरित्र देखो आप, विचित्र गुरु भक्ति उनकी, बहुत विचित्र गुरु भक्ति, मैं जितने चरित्र देखे हैं गुरु भक्ति महाराज के जैसी मैंने नहीं देखी, बड़ी गुरु भक्ति, जनाद पंत के पास में जाकर रह गए, भजन करने लग गए, पता नहीं कौन है, कहां से आया है, पीछे कौन है, जो कुछ परिचय नहीं, जो तत्परता से काम करने लग गए। दत्तात्रेय जी का साक्षात्कार हो गया, फिर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, पीछे वो पंडित पहुंचे घर वाले, एक आए उसकी दादी माँ है अंधी हो गई, बूढ़ी माँ रो रो करके नेत्र चले गए, वह रो रही, मेरा एका कहाँ गया, मेरा एका कहाँ गया, तो ऐसी बात है कि हमारे को कहा ही नहीं, मैंने पत्र लिख दिया कि वो आवेगा, मैंने परिक्रमा बताई है, ऐसे प्रदक्षिणा करो, इसमें जाओ तो प्रश्न आएगा, वो आ जाए तो मेरा पत्र दे देना, पत्र दे दिया, ले गया, देखते देखते तो बाहर ठहरे ब्रह्मचारी थे, 20-25 वर्ष के हो गए, छोटे से थे, तो आएगा करे, वो भिक्षा के लिए गांव में गए, तो जाते गाते मिले, मिले तो उन्होंने पत्र दिया, पत्र महाराज ने दशरथ गुरु महाराज के आए, रख करके परिक्रमा करी, परिक्रमा का धन्यवाद करी, नमस्कार करके फिर खोला, उसमें देखा कि एका वहीं रहना, वहीं बैठ के, घर पर नहीं गया दादी माँ के पास, वहीं रहना, जहां पत्र मिले वहीं रहना, फिर दूसरा घर ही बना वहां, दादी माँ के पास नहीं, दादी माँ आई वहां, वहीं रहना, कितनी विचित्र बात। एक दादी महाराज छोटे से 5 वर्ष के निकल गए, अब किसका भरोसा बताओ, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के निकल गए, कौन सहायता करने वाला, रक्षा करने वाला, बुजुर्ग पूछने वाला भी कोई नहीं, कितने भक्त हो गए उनसे, कह ध्रुव जी हो गए, कैसे एक नाथ जी महाराज हो गए, कितने उनसे देते कि महापुरुष हो गए, भगवान का भरोसा, केवल भगवान का, अरे संसार का धन का भरोसा करने वाले कितने बड़े हुए आप बताओ, कोई इतिहास, जो संसार का भरोसा रखते हैं, धन का भरोसा रखते हैं, राज्य का भरोसा रखते हैं, कुटुंब का भरोसा रखते हैं, वे भरोसा रखने वाले कितने ऊंचे हुए हैं, पास ही आपको कोई जरूरत नहीं, आप अपनी संप्रदाय में जहां है वैसे हैं, भगवान समान रीति से रक्षा करते सबकी, स्त्री और पुरुष और बड़ा दिखा और छोटा हो, बच्चा और बूढ़ा हो, कोई हो, तो भगवान की तरफ चलने में कितनी स्वतंत्रता है और भगवान की तरफ चलने वाले ग्रंथ कितने सस्ते मिलते हैं। पढ़ाई ग्रंथ, वकालत ग्रंथ, आप देखो कितनी मूल्य लगता है और भगवान की तरफ चलने वाले ग्रंथ कितने सुगम है, ऐसा बताने वाले भी कितने सुगम है। जो बताने वाले पढ़ाने वाले नहीं मिलते, छिपाते हैं। पैर में चलने वाला छिट पर जाता है, उधर जाना है, साथ में दूसरा आदमी साथ हो गया तो उधर लटक नहीं इधर लटक रहेंगे, इसको पता ना लग गया, इतना छिपाते हैं। और भगवान के भक्त तो सौड़े बताते हैं, क्यों बोलो यो करो ऐसा होता। तो इस मार्ग में सुगमता ही सुगमता है, स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है, प्रतंत्रता का नाम ही नहीं है। और बड़े सहायक होते सब, उदासीन हो, हरि हो, मित्र हो, कोई हो, सबके सब सहायक। बैर करने वाले भी सहायता करते हैं, कर चाहे बैर भी करत सहायता है। कैसा मार्ग है ये, इस वास्ते इस मार्ग में निशंक निर्दर्क हो चलो, ऐसा निष्कंठ का पंथा लिखा है शास्त्र में। ये मार्ग निष्कंटक है, साफ सुथरा। धावन भी नहीं लेवा नेत्रे, कहते इस मार्ग में आंख मिच कर दौड़ो, ना खड़ते हो ना पढ़ते हो, आंख मिच कर दौड़ो, ऐसा मार्ग है। कितनी बात बढ़िया है, लोग भी अच्छा कहेंगे, कई बुरा करने वाले पहले कहे पर वो बुरा करने वाले मिट जाएंगे, सब सच्चा कहने अच्छा कहने लग जाएंगे। जो मना करते हैं, बुरा करते हैं, वो बुरा करने वाले ऐसे संसार बदल जाता है, संसार बदल जाता है। भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश, दाबी दुबी भी नहीं दबे कस्तूरी की बास, कस्तूरी सुगंध नहीं कोई, सौगंध से दूर हो जा गई, कहीं दूर से भूल गई, लोगों में विलक्षणता आ जाए। और उसकी दृष्टि में तीर्थ विलक्षण हो जाए, पुस्तक विलक्षण हो जाए। गोरखपुर में सत्संग करते थे, वहां सज्जन गए अयोध्या, वे कहने लगे कि इस साल जैसी अयोध्या रखी वैसी पहले दिखी नहीं कभी, तीर्थ विलक्षण दिखे, गीता रामायण पढ़ो तो शास्त्र विलक्षण दिखे। वही पर हम पढ़ते हैं, वही शास्त्र, वही गीता है, वही रामायण है, परंतु सत्संग करने के बाद और तरह दिखे, दुनिया और तरह दिखे। ठीक है भजन में लग जाओ, दुनिया और तरह दिखे, विचित्रता बात है। भगवान की तरफ लगो सच्चे हृदय से, देखो एक तमाशा, स्वतः स्वाभाविक सब अनुकूल हो जाएंगे। इस बात से सच्चे हृदय से सज्जनों भगवान में लग जाओ, इनमें स्वतंत्रता है, सर्वथा स्वतंत्रता। कई लोग कहते हैं वेदांत पढ़ने वाले कि ईश्वर के परतंत्र होना पड़ता है, जब मार्ग सुनता है तो ज्ञान मार्ग चलो, क्या है ईश्वर परतंत्रता नहीं, पर वह उसकी परतंत्रता है, स्वयं के परतंत्रता थोड़ी होती है, ये तो स्वयं का है, स्वतंत्र है, भगवान का अंश है। तो माँ के परतंत्र होता है बालक, परतंत्र होता है पालक होती है माँ, माँ के परतंत्र है ये, पर है ही नहीं, परतंत्र के स्वयं है, तो स्वयं का ही स्वयं है, जीव के जीवन, प्राण के प्राण, ऐसे भगवान रक्षा करने वाले अपने खास। इस बात भगवान के चरणों के शरण होकर खूब मस्त रहो और उसको याद करते रहो, अच्छी तरह स्मृति बात रहना। एक राजपूत थे, घर में बड़ी तंगी, तो स्त्री ने कहा कहीं जाओ कोई काम धंधा करो, खर्चा कैसे चलेगा, रोटी कपड़े का ढंग नहीं है। तो वहां चले, क्षत्रिय होता है ना, क्षत्रियों में एक एक विलक्षणता होती है, परतंत्र नशे थे। अपन कहावत है कि राजपूत ने रेकर गाड़, रेर तू कह दे मैं गाड़ नहीं बोले, वो तो कैसे बोलता है मेरे को, आदर्श बोलो। तो वो चले वहां से, कहते नौकरी करे है तो किसके करे भाई, हर एक नौकरी कैसे करे। तो राजपूत नौकरी राजा के करते हैं, राजा यहाँ काम करने वाले हुए गांव के मालिक होते, वे भी राजा की नौकरी करते हैं, हमारे से बढ़ेगी नौकरी करें छूटे क्या करें। तो देखा भाई श्री कौन है बड़ा अपने देखो, तो विचार करते करते अरे बड़े तो भगवान है, श्रीनाथ है पुरुषोत्तम है, लक्ष्मी जी का साक्षात मालिक जो सबका पालन पोषण करती है उसके मालिक। कहते वो जाति में छोटा बड़ा हो तो नहीं, श्रीनाथ है पुरुषोत्तम है, हरिर यथे का पुरुषोत्तम स्मृता महेश्वर स्त्यंबक एवना पर एक ही पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम नाम से भगवान ही कहे जाते हैं। तो जाति नाते में तो ऊंचे हैं, पद भी ऊंचा है, लक्ष्मी के पति है। कहते हैं राजपाट है कि नहीं, क्षत्रिय लोग छोरी भी देते हैं ना तो मारवाड़ी भाषा है, चार फोगड़ा है कि नहीं, मन जमीन है कि नहीं, चार फोगड़ा बता सुखी देव। वो कैसा है त्रिजता में एक नाथ है, त्रिलोकी एक ही नाथ एक मालिक, सब त्रिलोकी मालिक है वो। श्रीनाथे पुरुषोत्तम त्रिजगता एक नाथ त्रिजगता, ऐसे परमात्मा है सबसे ऊंचे, एक ही मालिक, कोई दूसरा समान मालिक कोई है ही नहीं। न तत् समोस्ते अभ्यधिक कुतो अन्य, जब समान भी कोई नहीं तो अधिक कैसे होगा। और सेवा करनी क्या है कि चेतसा से भी तो याद कर लो मन से, नौकरी भी कितनी सोरी चेत से मन से याद कर लो। और राज्य हो तो क्या दे दे, कोई तो गांव दे देगा, कोई और कुछ दे देगा, राजा महाराज गांव दे दे ऐसे देगा, पर ये तो नहीं सिंहासन दे रहे अपना ही और जाल, अब भगवान अपना पद देवे पधारो और मुकुटमणि। शिष्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति, ऐसे नारायण के रहते रहते यं कंचित पुरुषाधवम कति परग्रामेश अल्प प्रथम सेवा ये मृगया महे नरभूम मूढ़ा भरा का भयम। हम सेवन करते हैं किसी के करे, ये कोई थोड़ा गांव का मालिक है, कोई राजा महाराजा उसे जाए नौकरी करे, कहा वो और कहा वो। श्रीनाथ है पुरुषोत्तम त्रिजगता एकाधिपे चेतसा सेव्ये शस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति यं कंचित पुरुषाधम कति परग्रामेश अल्प प्रदम सेवा ये मृगया महे नर्म ओम बूढ़ा नरा भरा का भयम। भगवान के चिंतन में लग गए, कमी क्या रहती है, कमी तो मन की रहती है, भगवान ने शरीर दिया है तो उसके निर्वाह सब पहले कर दिया है, यार मन की दर्दी तो मिटे नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिल जाए तो भी सब काम ठीक होने लगे, भगवान के भजन में लग गए। एक वकील थे बड़े भगवान भी, वो शंकर के भक्त थे, भगवान शंकर का भजन करते रात दिन मस्त रहते उसमें, तो बड़े ठाट बार से रहते थे, पालकी पर चलते थे पूर्व में थे। तो शंकर के ध्यान में पूजन में मस्त बहुत रहते थे, वकील का काम करते मस्त बहुत रहते। तो भगवान शंकर के मन में आई ठीक है, इतना मेरी सेवा मस्त रहता है, सेवा बड़ा आनंद है तो हम सेवा कैसे करें, तो कहते चलो उसी करेंगे। भगवान शंकर आगे सेवा करने के लिए मन लगता है कि इतना सेवा में आनंद है तो उस दूसरा क्यों नहीं हम लेंगे सेवा। आगे नौकरू से कौन हो तुम, कह मैं तो एक साधारण प्राणी हूं, नाम क्या है, नाम मेरा उदना है, उदना नाम, क्या करोगे जो आप कहोगे, क्या लोगे करोटी और कुछ नहीं, रोटी कपड़ा, पहले रोटी कपड़ा मामूली था, आजकल तो ये भी कीमती हो गया है, हमारे देखते देखते रोटी सटल है। एक पद आता है घरवाली रो नो कर रोटी सटल है, और रोटी तो रोटी कपड़ा क्या ठीक है, सब काम करते तो पागल बैठे जाते तो उतना साथ में नौकर, वो साथ में दौड़ता साथ में रहता। एक दिन जंगल में है वहां कया कूदना, हाँ महाराज न था बताओ, प्यास लग गई, जल चाहिए जल, अभी लग जल, अभी साथ में जल लाना, भूल गए, प्यास लग गई, क्या करे, मैं लाता हूँ अभी। राजू जंगल में एक बड़ वृक्ष बट उठ वृक्ष पीछे गए, उसमें जाकर दिया, अपने जटादी खोल गए ला कर दिया, क्योंकि जी का साथ है जल पिया जाऊ का आगे उधर जा, अपने तो यहाँ का जंगल मंगाड़ा है, ये जंगल मीठा है ठंडा इतना स्वादिष्ट, अपने तो यहाँ का जंगल मंगाड़ा है, ठीक है कहाँ से लाया, चल दिखाओ कि यहाँ से लाया, अभी से करीब दिखाओ, तो मेरा देख रहा क्या जल दिया है आपको, यहाँ से आ जाएगा जो आपको वजह से हो जाएगा, नहीं दिखाओ, बट के पीछे ले गए, ये बताओ तो साक्षात शंकर सिर पर गंगा जी, ये गंगा जी का जल है महाराज जी, तो भाव बदल गया, तो क्या महाराज आप तो नीचे दौड़ो, मैं पाली पर बैठा है, कैसे कहते माँ को बालक के पालन करने में आनंद आता है, ऐसे तेरा पालन करूं तो बाद बार दिन चले मेरे को आनंद आता, कहना मत किसी कोई, कह दो नहीं रहूंगा, तो चले जाओ वहां, फिर काम के घर पर पहुंच गए, तो वो पहले कह दिया था मेरी खुराक ज्यादा है, भोजन ज्यादा करता हूँ, तो आप तो भजन में बैठे थे, कोई काम ठीक नहीं किया, घर वाले बोले कि काम नहीं करता है, रोटी भी इतनी खाता है काम करता नहीं है, तो धम गया, अरे चुप रहे चुप रहे, वो ज्यादा जोर से बोले, तुम्हारा भजन बैठे उठे कि तू जान दे कौन है, कैसे करती हो तुम, ये कोई नौकरी साधारण भगवान साक्षात अंतर्धान हो गए, कहाँ गए मेरे उदना, कहाँ गए मेरे फिर दर्शन दिए कि अब नहीं रहूंगा, तुमने प्रकट कर दिया सौरे कर दिया, तो भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, अपने लाला को प्यार करते हुए पालन करते कितनी खुशी होती है, शिष्य का पढ़ा करके सिद्ध करने में कितने गुरु जी राजी होते हैं, तो भगवान की तो बात ही अलग है, अपने भक्तों का पालन करने में भगवान को बहुत आनंद आता है, तो बड़े प्रसन्न होते हैं, केवल उनके शरण हो जाए, हे नाथ मैं आपका हूं, प्रसन्न हो जाते हैं, अरे सच्ची बात है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे, अब वो कहीं कह दे हे नाथ मैं आपका हूं, भगवान खुश हो जाते, बच्चा माँ को कहते माँ मैं तेरा हूं, खुश हो जाती है, इसमें क्या नई बात क्या हो गई, ऐसे भगवान राजी हो जाते, केवल भगवान का हूं मैं तो, मेरा भाई होगी मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो तो कोई और कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो तो कोई, एक भगवान है, ऐसे अनन्य भाव से भजन करना है, अपने को कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, लोग कोई बोलो अनन्या चिंतयंतो माम ये जना परुपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वाम्यहम, अन्य अन्य कोई नहीं सारा है, ऐसे मेरा चिंतन करते हुए भजन करते हैं उनका योग क्षेम मन कर दो, अप्राप्त की प्राप्ति करा देना, अप्राप्ति की रक्षा करना, ये सब मैं काम करता हूँ, सब ठेका लेते हैं अपना, सब काम मैं करूँगा, सखा सोच त्याग बल मोरे सब विधि घटव काज में तोरे, सब तय काम करूंगा, सुग्रीव ने ये कहा महाराज सभी भांत करी हूँ सेवकाई, जिस विधि मिले जानकी आई, जैसे जानकी मिल जाए मैं सेवा करूंगा, ठाकुर जी के सब विधि घटव लोग और परलोक सब तेरा काम में तय करूंगा, मेरे सखा सोच त्याग बल मोरे, भगवान अर्जुन को कहते मां सोच तू चिंता मत कर, तो चिंता क्यों करते, माँ बेकम शरणम व्रज, चिंता मत कर, अब विजय करना कराना भगवान का काम, कराओ मत कराओ, विजय कराओ पराजय कराओ चाहे सो कराओ, तो सबसे ऊंची विजय हुई अर्जुन की, तो भगवान के चरणों के शरण रहने से संसार में किसी का काम नहीं होता, उससे बढ़िया काम उसका होता है, स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है, क्यों भगवान के चरणों के शरण है, वो कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, तो इसमें स्वतंत्रता है, कोई परतंत्र नहीं, पराधीन होना पड़ा ही नहीं कहीं पर। कितने ही धनी आदमी हो उनको भी परतंत्रता भोगनी पड़ती है, राजा महाराजा को परतंत्रता भोगनी पड़ती है। स्वतंत्रता से काम तो भगत का होता है, भगवान का भक्त है, भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है, शंका भी दूर हो जाती है, दूर दूर हो जाता है, भयशोक दूर हो जाता है, अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है। प्रहलाद जी महाराज वो सब मेरे हाथ में ऐसा पिता है और भगवान के भजन में भगवान के सहारे रहकर परवाही किसी परवाह करे तो भक्तों सदा ही भक्त निश्चिंत रहते, भाई हो चाहे बहन हो, भगवान का शरण ले लिया, प्रभु के चरण का आश्रय ले लिया, अब भगत किस भी चिंता की बात, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, निस्संदेह हो जाते। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास, भक्तों का दास हूँ, भगत मेरे मुकुट मणि है। त्रिजगताम सेव्य मनसा सेव्य स्वस्थ पदस्य दातरी परे, अपना पद देने वाले खुश हो जाता, अपना पद दे देते खुद, ऐसे रहते हुए वो मजबूत रह गया भगवान के भजन में, रात सब ठाक ठाक ठीक हो गया। ऐसे भगवान के चरणों की शरण हो जाए, आप शरण नहीं होते हैं तो भी भगवान ही पालन करते हैं। अपने वहम होता है कि मैंने इतना काम किया ऐसा पालन किया, मैंने इतना कमाया ऐसा किया, ऐसा आप वो वहम होता है भगवान की कृपा से ही, मन चाह कोई कर नहीं सकता है। वो कब हो ये सोई राम से रखा कर को करता को बड़ा वही शाखा किसी शक्ति रची रखा है। हमारे तो हो ही है भविष्य है, ये भूत है रची कर रख दिया पहले, वो हो जाएगा हमारे साथ, वो रचा आज आएगा आपसे सामने। तो भगवान के भरोसे रह जाए, चिंता भगवान को है, मौर्य चिंता चिंता दीन दयाल को, पर भक्त लोग कहते चिंता क्यों गए भाई, चिंता ही जल्दी भगवान को चिंता क्यों गए, हम अपना काम करें ठीक तरह से, अरे काम करो कुछ करो पालन तो भगवान ही करेंगे, वो पालन शक्ति है महाराज। सरी करती बड़ी भरती संसरी हरती ली दया बड़ी भरती, पालन करते वही भरण पूर्ण सब कुछ भगवान करते हैं। इस वास्ते खूब मस्ती से भगवान में लग जाए तो ये स्वतंत्रता का रास्ता है, सब स्वतंत्र। अरे पालन करने वाले भगवान जो भी कुछ नहीं काम मैं करूँ, बस योग क्षेम वहा हूँ, अप्राप्ति प्राप्ति करने का, प्राप्त की रक्षा करने का ये काम मैं करूंगा, तुम तो भजन करो एक बस किसी को याद करो। नरसिंह जी ने कह दिया मैं तेरे सिमरन तू घर मायर कर दो आटो साटो, अब सदो कर दो हूँ तेरे सिमरन तू घर मायर सदोगण त्याग भगवान तो ठीक है। 56 करोड़ रो मायरो भरियो वे जमाने में कोई भर सके, राजा महाराज कोई ताकत है सब, यार उलाना दिया फिर क्यों नहीं आयो रे भक्त रे क्यों नहीं आयो रे, राज मिला राम सुनते ले जा गए तारी घाट आयो शर्म कमाए समझ तो मडणी दिखावण लगो, तो मडणी दिखावण लगो आंखा ली नहीं मीच, यार बोलो नहीं सुहावे तेरे कान लेना बीच बाड़ी से भक्त नो सही कोई तो करा ऐसी तो जरा तो गांठ सभ्या घर चादर लागू सावरी गांठी उठाए नशे जाने दे मटो लाए उड़ी नहीं जाए तारे भाई दास ले गया नरसी आगे सावण आगे नरसी तो नृत्य करे था शू मारा सावणिया बोले इस भक्त ने कहा कैसी मौज की बात है। एक भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, एक आस और एक बल एक आस विश्वास और की आस छोड़ दो, एक बाण करूंगा ये बाण भगवान का स्वभाव है, जो प्रिय जाके गति आन की और का सहारा नहीं होता है वो भगवान को आनंद प्यारा लगता है। अन्य आस चिंते अन्य कोई मेरे सहारा नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई देने वाला नहीं, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, इस एक भगवान को पुकारो देखो एक तमाशा कैसी मौज बनती है। गीता जी में सब बातें सुना करके सर्वगुह्यतम भूयश्नु में परम सर्वगुह्यतम बताया, वो शरणागति वो सबसे अत्यंत गोपनीय बात है, सर्वगुह्यतम भूय सबसे अत्यंत गोपनीय बात अंत सर्वपापेष सब बात मूत करूंगा, तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर, कितनी बात कह दी तू चिंता क्यों करता है। अर्जुन कहते नहीं प्रपश्या ममाप अनुद्याद यथोक मुत्सोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा व सपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम विचाधिपत्यम देवताओं का आधिपत्य मिल जाता तो मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। भगवान के तू शोक क्यों करता है, सब पाप समूत कर, पाप लग जाएगा सब पाप पाप में बस एक वचन है यह सर्व पापे भी मोक्ष, एक दो पाप नहीं सब को देता पाप सबसे मुक्त दिला दो सब, तू चिंता मत कर, तू चिंता दीन दयाल भगवान के भजन में लग जा अपना काम, एक उसके आश्रित रहना है, जैसे माता के आश्रित बालक रहता है ऐसे भगवान पालन करना है माँ से पालन, ये तो माँ एक एक जन्म की माँ है, वो सदा की माँ है, सदा की अनादिकाल से तमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखार त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव, तो ये स्वतंत्रता है इसमें भगवान की प्रतंत्रता स्वतंत्रता है, भगवान से ही बढ़ करके भगवान पराधीन हो जाए, वो भगवान के अधीन हो जाता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। अब क्या चाहिए बताओ, वो अधीन करना नहीं चाहते पर भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यता तथैव तथा एव लगाया वैसे ही भजन मैं करता हूं, ऐसे भगवान कहते हैं हम चिंता करें बड़ी गलती की बात है, तो ये बात है इसमें स्वतंत्रता है और संसार में सब कामों में प्रतंत्रता है पराधीनता है, भगवान के वजह में स्वाधीनता है बिल्कुल स्वतंत्रता है, किसी की भी गुलामी की जरूरत नहीं, किसी की दासता की जरूरत नहीं, अनन्य भाव से भगवान में लग जाए, अनन्य भाव नहीं हो तो भगवान से कह दो महाराज अनन्य भाव आप दो साथ दे सब वही देता आपसे आप ही, तो ये बात है खास विचार आया कि आज क्या कहे, तो मन मारे की भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिन सत्संगन पावे प्राणे, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने सत्संग से मिलती है, ये युक्ति मिलती नहीं है, तो भगवान की कृपा होती है ना, जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति वाले दीन द्रव्य दीन दयालु राघव द्रवित हो जाते हैं खुश हो जाते हैं सत्संग देते साधु होते हैं भगवान का हृदय ज्यादा कृपा होती तो हृदय खोल देते हैं भगवान दे, भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया चीज वो मिलती है भगत को तो कृपा करते हैं, माँ के पास बढ़िया से बढ़िया बालक को मिले और क्यों देगी क्या आप खाएगी बालक रिश्तेदार होता है, ऐसे भगवान का भक्ति रिश्तेदार है, दुर्वासा को साफ कह दिया हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त पराधीन हूं, मैं रक्षा करो और मारवाड़ के हाथ पादरा कर दिया, भाई आपका सुदर्शन है मेरा मैं दे दिया, मैंने तो अम्बरीश को दे दिया वही कर सकता है, वहां जाकर पगम पड़े तब चारों को प्रश्न उसने स्तुति करी महाराज कृपा करो ब्राह्मण का पिंड छोड़ो, कितनी विलक्षण बात कितना ब्राह्मण भगवान को प्यारा, ब्राह्मण के प्रतिकूल हो जाए तो मैं हाथ काट दूंगा, भक्त के भी जो विलक्षण आती है भक्ति बात विचित्र है, आप भक्त पर आधीन हो साधु फिर ग्रस्त रहे हो ग्रस्त रहे हो, जैसे संतों के द्वारा मेरा हृदय चुरा गया सतप्रति सत्य सतपति यथा ऐसे बताया, जैसे सती साध स्त्री होती है उसके पति वश में हो जाते हैं, इसलिए से मैं स्वतंत्र हूँ नारायण कोई बात है। बिना सत्संग के मनुष्य को भक्ति नहीं मिलती तो फिर भक्ति स्वतंत्र कैसे हुई? आप रोने लग जाओ, कहने लग जाओ सत्संग हो गया। सत्संग किसका नाम है? सत का संग हो जाए, सत के साथ आप जुड़ जाओ, सत्संग हो गया। सत के साथ जुड़ जाओ, अगर आवश्यकता हुई तो आप वो प्रबंध करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं। आप तो उसको केवल को याद करो, कहो आवश्यकता होगी। बच्चा तो माँ की गोदी में पड़ा रहे, आवश्यकता होगी माँ दवाई की आवश्यकता होगी, कपड़े की आवश्यकता, दूध की, औषध की कोई आवश्यकता होगी, सब माँ करेगी, तो क्या मतलब है? तो भगवान के भरोसे मैं भगवान का हूँ, ये बात तो सुनने को मिली गई। गीता पढ़ता ही हो, गीता में साफ कही है उस बात को पकड़। स्वतंत्र साधन है, स्वतंत्र नहीं है। सत्संग भी मिल जाएगा आपसे, आप भगवान की कृपा से। भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी धन सत्संग। जब दया भी है, दया दुरा कर साधु संगति पाई है, वे द्रवित हो जाते हैं तो सत्संग मिल जाता है। उसे क्या आवश्यकता है, कब आवश्यकता है, इस बात को भगवान जानते हैं। उसकी शरण हो जाओ, आश्चर्य आएगा, आश्चर्य एक बात कैसे आ गई, कैसे हो गई। और बोल लो भाई, कोई बात है तो और बोलो, शंका हो। भगवान के शरण जाने में कोई परतंत्र नहीं है, बालक माँ माँ माँ करे बस, ऐसे भगवान को पुकारो। हरिया बंदी वाल जो करिए कूक पुकारो, जगह नारायण नारायण नारायण।